Dobrý den, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu pořadu CNews FM. Je to jeden z takových těch teplých letních rozteklých dílů, je 2. srpna a jsem tu já, Petr Urban, a je tu se mnou můj napůl rozteklý kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau čtenáři a posluchači a posluchačky a jináčí druhové a družky. Jenom možná, než se začneme bavit o něčem reálným, tak se pobavíme, nebo já řeknu dvě věty k něčemu nereálnému. Máme nějaký problém s FTP serverem, takže už jste si asi všimli, že odkaz na stažení minulého podcastu je na Dropboxu a velmi pravděpodobně na něm bude i odkaz ke stažení tohohle podcastu. Ale až ty problémy vyřešíme, tak zase všechny díly budete moci stahovat normálně přímo od nás, tak jak jste byli zvyklí do té doby. No a teď už bychom se mohli dostat k tématům, protože to nechceme zbytečně natahovat s ohledem na teplo. Takže Lukáši, co tam máme jako první věc dneska? Google chce znova vstoupit do Číny. On tam už svůj vyhledávač v minulosti měl od roku 2006 do roku 2010, ale potom odešel, nechal tam tu svoji původní adresu, ale na ní vlastně, nebo tu doménu přesměnovával na hongkongskou verzi Google, která, i když Hongkong vlastně patří Číně, ale tak ta země má pořád nějakou jako vyšší míru autonomie a neplatí tam takhle přísná pravidla, takže Google to tam nemusí tak moc cenzurovat. Ale teďka právě do médií přitekla zpráva, že Google, respektive šéf Google Sundar Pichai, tak se setkal s nějakými vysokými úředníky v Číně a jednal o tom, že by Google tam ten svůj vyhledávač znova nabídl, s tím, že samozřejmě bude cenzurovaný všecko, co se čínský vládě nelíbí, tak tam nebude, prostě bude tam blokovat nevhodné stránky, které jsou prostě zakázané na té černé listině, plus různý klíčové slova, které by mohly Číňany prostě dohnat třeba k pravdě nebo něco takového, protože víme, že v Číně ten jejich velký čínský firewall tak je docela nepříjemný, dostane se pod něj cokoliv, co popírá nějakou ideologii státní, oponentní názory, prostě blokují tam veškerou nějaký sexuální obsah, hazard, pirátství taky, což jako je s podivem, když víme, že Čína zas s nějakým kopírováním si zas úplně hlavu neláme. No a co je na tom jako kontroverzní, tak to, že Google, aspoň jsme si mysleli, že jako dodržuje nějaký hodnoty a pořád mluví o svobodě slova a podobně, a teďka bude podlízat takovýmu režimu, který v tomhle jako je úplný opačný extrém, a tak trošku to vypadá, že Google jako nesmrdí peníze, ty, který jako pochází tady jako z takového podnikání. Jo, že nevím, co si o tom myslíš ty, ale mě tohle trošku zklamává, tohle chování. Ne trošku, jako dost. Mě to zklamává, ale překvapivý to asi není, protože prostě je to firma, která chce expandovat, a že každá firma prostě je založená na tom, že vydělává prachy, jejím cílem je růst a zisk. A růst zisku teda, a není překvapivý, no, že se vydává tady tímhletím směrem. Tak on už jako nemá moc kam růst. Právě, že no, a to je právě ono. Jediný trhy, který nemá dobytý, tak je jako Čína a Rusko. Jo, já si právě myslím, že kdyby šlo o nějakou třeba malou bezvýznamnou zemi, tak by se ta firma byla do prsou a řekla by, hele, my jako nehodláme prostě podporovat takovýhle nějaký režimy omezující nějak zásadně svobodu. Ale protože prostě Čína je obrovský trh, tak si myslím, že i firmy jako Google se zkrátka jako nebojí se podvolit, jen aby mohly tam ty svoje produkty prodávat. Na druhou stranu není to prostě jediná firma, jo. Facebook taky nějakým způsobem, on teda jako je pravda, že ta sociální síť je ve většině části Číny zablokovaná, ale vlastně taky se snažil s tou vládou spolupracovat, vlastně umožnit jí nějakým způsobem cenzurovat obsah na té své síti. No Zuckerberg tam několikrát jednal, že jo, on má navíc jako umí trochu čínsky, protože má čínskou manželku, takže si to učí, tak jsme viděli nějaké vystoupení jeho v Číně, ale pořád ten Facebook se mu tam nepodařilo odblokovat. Což vlastně jako Čína, že ho blokuje v podstatě všechny služby Google, Facebook, Twitter, Wikipedii z větší části, v zahraniční média jako New York Times a podobně, není tam moc těch jako západních navštěvovaných nebo oblíbených stránek, které by tam fungovaly. Což je taky otázka, jak jak Google myslí, že tam uspěje, že jo? Protože tam v Číně vyrostly úplně jináčí služby a možná, že tam jako v té zemi je slyšejí prostě na jméno Google, ale jestli tam jako uspěje. No, to jsem právě chtěl říct, že je otázka, jestli by vůbec mělo smysl se tam dostávat v tomhle bodě, protože jak říkáš, tam prostě mají služby, mají nějaký výčet, který je víceméně alternativa k Messengeru. A jestliže o Messengeru říkáme, že to je prostě, nebo WhatsApp, že to jsou obrovské služby, tak výčet taky používá, tam prostě to jsou stovky milionů lidí. Mám pocit, že už to snad ani nemá daleko od miliardy, jo, a tak dále. Takže tam právě firmy jako Baidu, Tencent, tak to jsou ty, co mají jako ty miliardy uživatelů, nebo tu celou jako miliardu uživatelů čínských. A Google, ten tam jako vždycky bude ten malej, který tam ani na tý jako reklamě, že jo, asi moc neutrží. A právě. Ale chce tam být, no. Asi chce skrz ten vyhledávač zase nabízet další produkty, možná jako víc třeba uspět na Androidu. Těžko říct, protože vlastně i ten Android, který on z velký většiny tvoří, tak to, co se prodává v Číně, že jo, tak tam nemá jeho Play Store, tam všechny ty čínský obchody nebo čínští výrobci, tam mají vlastní softwarový obchody a tam nabízejí software, oni z toho mají peníze, takže tam zase Google jako z toho nic nemá. Takže jako má to tam těžký. Jo. Já si myslím, že nástup těch velkých, řekněme západních firm by dával smysl ve chvíli, kdyby v Číně padnul ten režim omezující, který tam je. Jo, kdyby se tam z toho stala nějaká volnější prostě demokracie nebo něco, ale v tomhle bodě si myslím taky, že to asi nemá moc smysl. Takže jsi zklamaný, že Google tady podlízá komunistům a tomuhle režimu? No tak ve chvíli, kdy ta služba jde na ruku nějakému režimu, o kterém by se asi dalo říct, že prostě je nějakým způsobem zločinecký, tak se mi to prostě asi nelíbí, no. To jo. My, jako Google tohle ještě nepotvrdil, tuhle zprávu, je to, řekl to nějaký insider, který tam má zdroje v Google, ale Google tohle nechce komentovat, on jenom k tomu řekl, že jako v Číně má něco, že tam jako spolupracuje s místními vývojáři, že tam pár služeb spustil, jako běží tam jeho překladáč, má tam myslím nějaký mobilní aplikace, které tam jako fungují v těch jejich storech, investoval tam do některých tamních e-shopů a podobně, takže on tam jako je nějakým způsobem dostupný Google, nebo má tam v tom nějaký peníze, nějaký zájmy, ale ten, že by tam spustil ten vyhledávač opětovně a jako v té cenzurované podobě, tak to ještě jako nepotvrdilo. No a to, že jako by třeba Google nebo jiný firmy, když by prostě se podvolili té cenzuře obsahu na čínském trhu, tak to, že prostě by vlastně tím se podíleli na omezování lidských práv a svobod, tak to není třeba jenom moje myšlenka, ale vyjádřila se k tomu třeba před 2 rokama, to bylo třeba v souvislosti s Facebookem, paní z Electronic Frontier Foundation, jo, která ten projekt vlastně jaksi vstupu Facebooku na cenzurovaný čínský trh docela kritizovala. No, myslím, že se můžeme posunout k dalšímu tématu, který nebude o nic míň asi kontroverzní, a to je CCleaner, takovej šikovný programek, který vždycky budí emoce, lidi ho asi buď milujou nebo nesnášejí, ale jako nic mezi tím možná není. A teď se to ještě rozvířilo po tom, co loni nebo předloni to koupil český Avast a začal to obalovat s vlastním softwarem, vlastními podmínkami a pořád s tím jsou nějaký skandály. A teďka ta poslední verze tak je úplně nějaký, jako se z toho stal nějaký moloch, který snad nejde ani vypnout nebo co, ty o tom víš víc, ty jsi to psal, tak zkus to povědět nějak ve stručnosti, o co jde. No já jsem to psal, hele, já teda CCleaner považuji za jeden z nejlepších nástrojů svýho druhu, nikdy mě v tomhle směru nevadil. Myslím si, že se dá, jako furt si myslím, že je nutný vědět, co dělá, proč dělá, jak to dělá, a pak se dá používat velmi zodpovědně a myslím si, že velmi účinně. Kdysi jsem dělal i takový test pro CNews, kdy jsem vyčistil prostě CCleanerem nějaký totálně zasekaný počítač a bylo znát, že já jsem to měřil a opravdu ten počítač se potom spouštěl, nebo ten systém se spouštěl rychleji. No a co teda se s tím CCleanerem stalo špatně? V podstatě těch kroků bylo víc z mýho pohledu, nebo jako když bychom teda měli sledovat, jak se vlastně projevil Avast na tom C-cleanru, přestože je to samostatný produkt, tak se v něm postupně objevilo a víceméně to začalo letos na jaře. Nejdřív se v něm objevily nějaké doporučení na zlepšení antivirové ochrany systému, ale budiš, to se holt dá očekávat, že nějaká trochu reklama tam pronikne, že jo? To, nebo aspoň do té zdarma dostupné verze, to prostě holt není nic divného, to s tím se musíme smířit a to by mě ještě až tak nevadilo. Ale ta poslední verze dělá takový trošku jako podivné věci. Ten program má funkci už dlouhodobě, dlouhý roky, že dovede jakoby sledovat počítač nebo sledovat to úložiště a ve chvíli, kdy se prostě v tom počítači nakumuluje dost takzvaných odpadních souborů nebo nepotřebných souborů, dočasných souborů, tak on ti to prostě řekne a doporučí ti, abys provedl čištění. Samozřejmě ta placená verze umí to čištění udělat automatizovaně, jo, ale ta zdarma dostupná to nemá, takže ta ti to maximálně řekne. A na tenhle ten proces Avast, nebo teda Piriform, respektive který ten program furt vyvíjí oficiálně, tak na ten byla navázána nějaká služba, která vlastně každých 12 hodin posílá nějaký informace na servery toho Piriformu, respektive Avastu. To znamená, že oni sbírají nějakou, a teď váhám, jestli říkat tomu telemetrie, nebo prostě nějaký statistický, analytický data, což je teda první věc, asi ne každému se to líbí. Mně třeba osobně tohleto zase tak nevadí, ta data jsou anonymizovaná, dělá to třeba i Windows 10, že odesílá nějakou telemetrii a do nějaký míry se dá teda... Taky to spoustě lidem vadí? No jasně, spoustě lidem to vadí a do nějaký míry se to tam třeba dá ovlivnit. Tady problém je v tom třeba, že ta bezplatná verze samozřejmě jako nepřekvapivě neumožňuje, abys to vypnul, že jo. No a vlastně s tím je docela jako úzce z mýho pohledu spojený, že Piriform v tuhle chvíli zjevně nechce, aby C-cleaner vypnul, takže vlastně ten C-cleaner se nedá vypnout. Normálně prostě to fungovalo tak, že ty klikneš na křížek v okně a to okno se zavřelo a ten program ukončil činnost. Teďka, když k C-cleaneru klikneš na křížek, tak se jenom vlastně ztratí do oznamovací oblasti, je to vlastně taková forma minimalizace určitá. A tam běží dál, což je jako matoucí a tohle to ten program nedělal. Co je horší, že ten program se ani nedá vypnout. Většinou, že v té kontextové nabídce nějaký v oznamovací oblasti prostě máš možnost z toho programu utíct. Tady nemáš. To prostě nejde vypnout. To musíš jít prostě do správce úloh a ukončit nějaký ty procesy, co tam jsou vytvořený. Jo. Což si teda myslím osobně, že už je hodně přes čáru. Nesmrtelná teta. Je to blbý. A je vidět, že prostě ty změny v tom programu, že byly asi dělaný nějak narychlo, nebo se prostě nějak neobtěžovaly s testováním, protože v tom programu je předvolba, která umožňuje zapínat ten program po startu počítače. Ta předvolba je standardně vypnutá. A i když je vypnutá, tak ten program stejně startuje při startu počítače. Takže ty si nainstaluješ C-cleaner, máš dojem, že funguje tak jako doteď. Ale ne, on se ti bude automaticky spouštět. A pokaždý, když se ti spustí, tak bude odesílat nějaký data, jo, který zkráceně řečeno, prostě nedá se to vypnout, jo, posílání té telemetrie. A nedá se ten program vypnout. A to je prostě docela fail, si myslím. Já si jako myslím, že já chápu, že sbírají telemetrii a dokonce i chápu, že třeba v té zdarma dostupné verzi se to nedá vypnout. Tam si myslím, že by aspoň ti měli ale říct, OK, sbíráme telemetrii. Což je první věc. A druhá věc je, že prostě jako když ti vezmou možnost vypnout ten program úplně, to prostě to je fakt blbý. Dobrá zpráva ale zní, že ta přenosná verze to nedělá. Já teda používám sám už roky tu přenosnou verzi, protože jako, nevím, přijde mi, že mít nainstalovaný C-cleaner, to je vlastně tak trochu jako kontraproduktivní jako v kontextu toho, co ten program dělá. Že vyhazuje z počítače bordel a já nosím přenosnou instalaci na flashce a ta nemá podle všeho tu telemetrii a určitě se dá vypnout křížkem prostě v záhlaví okna. Takže pokud chcete, používejte tu, anebo si najděte nějakou alternativu za C-cleaner, ale instalovat C-cleaner bych já osobně spíš nedoporučil, protože to, co ta poslední verze dělá, což je 5.45 verze, tak to se mi prostě nelíbí. No u té přenosné verze máš jistotu, že i kdyby ji v budoucnu nějakým způsobem taky změnili k horšímu, tak pořád můžeš používat tu starou, že jo? Jo, ale u těchto těch věcí je problém, protože ta stará verze prostě časem ztrácí kompatibilitu s operačním systémem nebo s novejma verzema programů, který čistí. Jo, což třeba teďka zrovna, že když máš tady Windows 10, který vychází každýho půl roku, tak tam prostě dochází k nějakým úpravám a ten CCleaner na to musí reagovat, čili ta přenosná verze, ano, ona ti bude fungovat, ale jako během pár měsíců tam prostě hrozí, že ta kompatibilita už nebude úplně jako na top úrovni, řekněme, no. Takže s tímhletím bych jako byl opatrnější. Já na jednu stranu Avast chápu, protože koupil Piriform, že jo, stalo to asi desítky milionů dolarů, tak potřebuje na tom nějak vydělávat. Nejenom prodejem toho předplatného, který tam, nebo těch prémiových účtů, který se platí vlastně v formu předplatného, protože tam nemáš jednorázové licence, ale máš tam jako roční licenci. A takže tam se snaží procpat tu reklamu na své produkty, nebo právě jako těžit z toho nějaká data, která může zužitkovat třeba i v tom antiviru. Ale jako uživatel jsem měl vždycky jako CCleaner rád a tohle mi jako docela vytočilo, no, že dělají s tím takový čachry. A je jako třeba říct, že, nebo ty jsi to řekl vlastně na začátku, že CCleaner sice je kritizovaný nástroj, ale člověk se ho musí naučit používat odpovědně a já jsem ho nikdy nebral jako ten nástroj, který a z toho dělají různý návody na internetu, že to je takový to, že klikneš na jedno tlačítko a máš rychlejší počítač, což trošku si naznačoval i ty. Ale já to spíš beru jako takový soubor různých nástrojů, který mi ulehčují věci, které já bych musel řešit složitěji. Že tam se dostanu, prostě mám jeden program, kde můžu nastavit věci ve Windows, který bych fakt musel hledat na více místech, typu právě odinstalace programů nebo vypínání toho, co se má spustit po startu počítače, nebo odstraňování těch různých dočasných souborů a složek, pročišťování prohlížečů, tak třeba do těch registrů, co tam je, tak je taková ta věc, to by ti měla zrychlit ten počítač, tak to už tam jako CCleaner do tady tohohle nepouštím. Ale právě to promazávání souborů, nebo jednu dobu jsem to používal, když jsem tady něco dělal s diskama, tak tam máš tu funkci na jako bezpečné vyčištění disku, který jako se to naformatuje a pak se to připíše prostě náhodnýma informacemi, ať prostě ta data, který jsi tam byl uložený předtím, tak ať nejdou jako zpátky z toho dostat. Tak kvůli tomu jsem to využíval. No a teďka, když slyším, co s tím dělají, tak fakt asi jako možná si najdu nějakou alternativu, protože tu jako nechci podporovat tady tohle chování a tak. No, oni slíbili, že rozdělej minimálně telemetrii od toho monitorování systému, protože oni to na to nalepili, protože prej to byla nejjednodušší cesta. Tak to už jako se kajou, že to takhle nebude. Je jako možný, že oni to za pár týdnů nějak jako dají dokupy, aby tam prostě byly ty věci, co oni chcou, ale zároveň, aby to nebyl takový bordel, jako je to teď v té poslední verzi. No hele, a oni mrzačejí jenom ten CCleaner nebo i ty ostatní programy Pirisoftu, protože on, jako od nich jsem měl rád třeba i ten defragler na defragmentaci disku, který jako už dneska nepoužívám, protože mám SSDčka a tam jako se to nepoužívá, že jo. Ale třeba rekuvu na obnovu souborů smazaných tak jako používám taky a tam by taky mi to přišlo líto, kdyby se s tím něco dělali jako k neprospěchu mýmu. Já se přiznám, že ty další programy využívám minimálně, třeba ten defragler nepoužívám. Použil jsem nedávno rekuvu, u který jsem mimochodem zjistil, že to je program, který jehož poslední verze už je snad rok nebo dva stará, že tam už ten vývoj víceméně asi nějak nepokračuje. Tak tam jako nemáš moc co. No ano, asi už prostě není moc co přidávat, takže opravdu ten projekt je spíš jako v limbu a tam jsem si nevšiml, že by s tím jakkoliv hejbal Avast nebo Piriform teda pod vedením Avastu. Ale ten CCleaner, ten je jednoznačně jejich černý kůň, že jo? To je ten hlavní produkt všema milovaný, no všema milovaný ne, ale skoro bych řekl všema používaný a jinak já teda bych se podepsal pod to, co jsi tady říkal před chvílí o tom CCleaneru, proč to používáš, co to je zač, to takhle já to beru prostě taky. Já jsem ho měl i na Androidu, když jsem ještě používal Android hodně. Tam totiž to taky jako našlo nějaký soubory, které tam byly velký nebo složky a dokázal jsem tam hromadně odinstalovat programy, který jsem si tam furt musel potvrzovat jak idiot jako ručně, že to chci jako smazat, ale mohl jsem jich vybrat jako více najednou a celý to nechat jako odinstalovat. A myslím, že potom později snad taky se to tam nějak začalo měnit a začali tam přidávat nějaký nesouvisející funkce a nějaký jako reklamy a a celý se to stalo takový jako dost nepoužitelný. Ale jako už je to pár jako rok nebo hodně měsíců, co jsem to použil naposledy, takže třeba teď je to zase jinak. To já už jsem taky to použil asi tak před 2 rokama naposledy. Vím, že mi ten program až tak úplně nevyhovoval a hlavně v tom telefonu, co mám, tam je de facto od výrobce nějaká podobná funkce, jo, že to prostě ten systém skenuje to úložiště a jednou za čas se to přihlásí, hele, tady jsme našli nějaký soubory, který by se dali smazat, tady ty aplikace nepoužíváš, jo, a tak dále, takže... Jo, tohle tam bylo, to mi tam na tom vlastně hrozně štvalo, že mi to pořád upozorňovalo na něco, co by mi to mohlo smazat a já jsem jako neměl zájem, aby tady tohle to dělalo. No, já si myslím, že my na CNews napíšeme ještě nějaký článek s alternativama k tomu CCleanru, teď je na to asi úplně nejvhodnější doba, abyste si když tak mohli vybrat, ale já bych rád upozornil, ve Windows 10 vlastně už několik verzí se pracuje na nástroji, jako na moderní verzi nástroji pro vyčištění disku de facto. A je čím dál lepší a čím dál chytřejší, umí promazávat automaticky takové věci, jako je koš, složka se staženými soubory a ty se směješ, ale jako většina lidí bych řekl třeba, co já jako mám zkušenost, tak prostě všichni mají narvanou složku se staženýma souborama, kde jsou milion let starý věci, kterých už se prostě nikdy nikdo nedotkne a tady si můžeš nastavit, že ten systém ti to třeba odstraní, já nevím, že to čištění provede jednou za týden a odstraní soubory starší 60 dní v téhle složce, jo, takže... Jo, ne, já jsem se smál tomu koši, když řekne, že Microsoft má propracovaný nástroj na promazávání koše, tak to je jako... Jo, tak na promazávání celkově, no. Takže jako já dokonce začínám si jako myslet v poslední době, že možná tenhle ten nástroj je úplně dostačující. No tak a vás teďka koupí Microsoft a dokurví Windows. Tak možná. Toho se bojím, no. To je revoluční myšlenka. Nebo spíš jako koupit ty alternativy, o kterých budeš psát. Že on si vyčíhne, jako o čem bude se psát na CNews nebo na jiných webech a pak to všechno skoupí. A je to možný. Ale s těma menšíma programama je vždycky problém, protože dělají třeba talentovaný lidi a prostě ty velké firmy často je skupujou, že jo, takže tohle už se mi stalo se spoustou mých oblíbených nástrojů, že jo, třeba Junkware Removal Tool, to teďka je pod Malwarebytes a ta původní aplikace už nějak jako není vyvíjená, nějak se ty funkce částečně přesunuly do jiného programu, který podle mě není tak úplně jako top, ale no, to je jedno. Takže závěr pro tuhle sekci zní, monetizace programů ano, to bychom ještě pochopili, ale nesmí se to přehnat. A posledním tématem bude opět software a software, o kterým v našem podcastu nemluvíme moc často a to je Linux. Protože tento týden Národní technická knihovna v Praze vydala zprávu, že nakoupila 150 počítačů. A ty počítače si teda jako pečlivě nějak jako vysoutěžila nebo vybrala nějaký parametry, ale v tom zadání měla napsáno, že chce ty počítače bez operačního systému. A ten důvod byl takovej, že vlastně oni dostali čistý počítače a na to si sami nainstalovali Linux, budou si ho spravovat, budou tam používat další open source software a vůbec tady tenhle ten jako svobodný software dělat tomu ne kampaň, ale jako propagovat to. A protože tam vlastně v tom NTKčku tak jsou jako fanoušci open source a vlastně chodí tam jako lidi, že jo, z FELU a Fakulty informačních technologií z ČVUT, kteří tam jsou jako víceméně hodně jako Linuxově závislí, to je blbý slovo, ale jako hodně tomu fandějí nebo používají. Takže to mi přijde jako sympatický a je to taková proti odpověď na to, že teďka zase v poslední době slýcháme z Německa, že tam ty místní úřady spolkový tak zase, že ho nastupovali nebo přecházeli na Linux před jako 10-5 lety a podobně a teď se zase vrací zpátky na Windows. Takže tady máme jako takový opačný přístup, ale jako přijde mi to sympatický. Sympatický to je a jako s těma nákladama je to hrozně těžký, protože je jasný, že určitě ušetřili prachy za nákup licencí, to je jasný, to je ta zjevná investice, ale otázka zní prostě, jak to bude dlouhodobě. Oni teda se tváří, že ušetří 2/3 nákladů, tak já jako budu doufat, že to číslo má nějaký reální opodstatnění, že si to jako nevytáhli někde prostě ze zadku. A jako dobře, jako jestliže mají nějaký interní tým, který prostě je schopný se o to tam starat a v té knihovně pravděpodobně pracují progresivní lidi, progresivní knihovnice a knihovníci a ty lidi, co tam chodí, jsou progresivní, tak jako to teoreticky tuhle komunitu nemusí moc naštvat. Otázka třeba zní další, jak to postihne software, který na těch počítačích je. Oni teda řekli, že tam mají nějaký vývojářský nástroje, jmenovali nicméně ve výsledku jenom LibreOffice, kancelářský balík a Calibre, což je takový malý nástroj na práci s e-knihama na správu. A jinak říkají, máme tam vývojářský nástroj, máme tam nástroje pro práci s grafikou, ale tam prostě nevím, co to je za nástroje. U té grafiky bych si teda tipnul, že tam budou mít 100% Gimpa, že jo, asi. Co jiného by tam měli. Inkscape. No, přesně. A jestli to bude stačit... Krytu možná taky. Jako vlastně ve výsledku je asi nejzásadnější úplně otázka, jestli třeba tohle to bude stačit té cílové skupině. Teďka ponechám teda stranou to, jestli ta knihovna skutečně na tom ušetří, jestli bude schopná to spravovat, což se tváří, že bude, ale asi ve výsledku jde o to, jestli ty lidi se s tím zžijou, jestli tam budou mít ten software, který potřebují. Což snad doufám, že ta knihovna ví, co ty lidi potřebují a že nešlápla vedle. A pokud nešlápla vedle, pak já jim fandím. Určitě ví, co tam ti lidi používají, ti návštěvníci tam, že jo, oni tam nechodí pracovat, něco dělat ve Photoshopu, to jsou prostě, že jo, pořád jsou to knihovní počítače, u kterých jako sedíš jako pár chvilek a děláš tam jako takovou jako lehčí kancelářinu a tam věřím, že proto ten Linux stačí. A pokud mají ten interní tým, který tomu rozumí, dokáže to spravovat, navíc Linux se dá jako všecko dobře automatizovat a fakt jako spravovat z jednoho místa, včetně jako správně nejenom systému, ale i toho jako nainstalovaného softwaru, tak jako věřím, že nějaký investice, že jim to něco jako ušetří, nějaký peníze. A já bych teda jako neřekl, mě je sympatický to, že přišli na ten Linux, že jim to třeba ušetří ty peníze, ale zase nejsem jako ten příznivec toho, že přijít na Linux za každou cenu, že to je prostě levnější a že podporuješ open source. To podle mě vždycky tam prostě u těchto typů zakázek má rozhodnout ta cena, nejenom nákupu těch licencí, ale právě i ta správa a nastavování, že musíš mít na to nějaký ajťáky, kteří tomu rozumějí. A takže tady do toho, nebo to s tímhle vším by se mělo počítat právě při kalkulaci té ceny, ale co bych po různých veřejných institucích chtěl, tak aby podporovali, když ne Linux, ale jako otevřený formáty, že jo, aby ti zpřístupňovali dokumenty prostě nějakých souborových formátech, který jako může otevřít všude, který nejsou nebo nepodléhají nějakým licencím, pitomým a podobně. Což už jako dneska se celkem daří, že jo? Protože máme tady PDF, který jako není úplně svobodný, ale není s ním problém, ale používají se prostě ty svobodný kancelářský formáty, ať už je to teďka ten nový od Microsoftu nebo ten od LibreOffice. Dneska jako s úřadama jako v tomhle ohledu není moc problém. Takže vlastně to je asi vše. Jo. No, ono u těch formátů jako máš pravdu a samozřejmě je několik stupňů v tomhle případě, co se dá dělat prostě se zveřejňováním elektronického obsahu a je to právě, jak říkáš, že ono pak ti nějaký prostě úřady vypublikují nějaký materiály, které jsou třeba jenom v PDF-ku, který ale vlastníkem toho formátu je Adobe, že jo, nebo spravuje ho Adobe a je to formát vlastně nepřizpůsobený prostě na nějakou editaci, což je problém, pokud to má být editovatelný dokument. To je jako tiskový formát, že jo, který tam má být jako konečná forma nějakého dokumentu, ale pokud to máš nějakým způsobem zpracovávat, tak samozřejmě to už jako je absolutně nevhodný pro tohle. No. Což se bohužel jako někdy stává, že ti prostě na webu vystaví PDFko a ty si jako do toho musíš pomoci nějakého jiného chytrého nástroje, anebo si to vytiskneš a ručně něco tam dopíšeš, no jako je to... No, ale jinak bych jenom chtěl říct, že používání toho open source softwaru v knihovně zrovna dává filozoficky tak nějak smysl. Že knihovna je ta veřejná instituce, inkluzivní, otevřená všem. Je to vlastně nezisková organizace, že jo? Není to prostě firma jako třeba Google nebo Facebook nebo mnoho dalších, kteří se snaží dostat do Číny, protože jako, že jo, neřeší cenzuru, ale řeší prachy. Ty jsi první člověk, který srovnává knihovnu s Googlem, ty vole. Ne, to jsem nechtěl, aby to tak vyznělo, ale jenom jako říkám, že ta knihovna jakoby filozoficky je někde jinde. Knihovna nekšeftuje s komunisty. Čínskými. No, knihovna nekšeftuje s lidskými, já bych jako to neškatulkoval, jakože nekšeftuje s komunisty, ale řekl bych to tak, že prostě nekšeftuje s lidskými právy, jo. Nebo neměla by. Takže ten open source software tam dává smysl a možná jako stojí za to zmínit, že Postupně se v Česku daří do nějaký míry instalovat v knihovnách integrovaný knihovní systém Koha, což je právě open source aplikace. Má poměrně už, řekl bych, silnou, malou, ale silnou českou komunitu. A dokonce jsem nedávno zjistil, že tenhle ten systém je od asi července, to je opravdu jako teďka se to stalo. Dokonce je v knihovně tady u mě v mém rodném městě, což jako mě překvapilo a velmi jsem to ocenil. NTKčko nicméně jako takový třeba nepoužívá Kohu, používá ještě nějaký proprietární starší systém Aleph. Mají nad tím teda nějakou nastavbu, je to vyhledávač WooFind, ten je teda open source, ale jak říkám, pod tím ten knihovní systém furt ještě je nějaký vlastně starý proprietární něco. Takže třeba to časem zlepší. Oni sami se teda chlubí, NTKčko se chlubí tím, že je lídr v open source softwaru nebo v nasazování open source softwaru mezi českými institucemi. A používají tam mimo jiné Red Hat Linux právě na nějakých těch infrastrukturních, řekněme, počítačích. Někde prostě na pozadí jsou to stroje, které nejsou vidět. No a teďka mají teda Fedoru na těch počítačích, které jsou vidět. Která vlastně taky víceméně vzniká v Red Hatu. Ale možná jako by bylo ještě zajímavé se zamyslet nad tím, jako jestli, jako proč tam ty počítače vlastně jsou, nebo jak je využívají. Jako zase, já věřím tomu, že ta knihovna koupila 150 počítačů, protože ví, že tam ty lidi je potřebujou. Ale třeba jako moje zkušenost je taková, že taková ta doba, kdy v knihovně muselo být spousta počítačů, že už je pase, protože prostě do knihovny chodí lidi do studoven se svýma počítačima, jo, převážně teda. Neříkám, že všichni, jasně, furt to jako někdo ocení, že tam stojí počítač a nemusí si tam nosit svůj, anebo třeba na nějaký chvilkový použití se to hodí, ale možná proto tam dává smysl ten Linux, jo, že možná opravdu tam ty nároky na ten software nejsou úplně nějak extrémně vysoký. Není na to třeba nějaký zákon, že ta knihovna jako musí poskytovat jako počítač i pro ty jako pro všechny? No, ta knihovna poskytuje určitý služby, ale já si teda z hlavy teď, já bych to jako teoreticky měl vědět, jo, ale já si myslím, že v tom zákoně určitě není určený, kolik třeba těch počítačů musí být, že jo. Jo, že jakože ty, jasně, ty knihovny zachovávají nějaký místa ve studovnách, kde jsou instalované počítače a to si myslím, že je v pořádku a určitě jako do nějaký míry prostě tohleto ty lidi využívají, akorát mě jde o to, jestli třeba těch 150 počítačů, jestli se tam využije, nebo jestli to není moc, nebo málo, nebo tak. No, no dneska to třeba bude hrát větší roli, že jo, minule jsme se, nebo už jako několikrát jsme se bavili o tom, že pro dnešní mladý, tak jako počítačem je mobil, jako píš diplomku na mobilu, že jo? Já myslím, že lidi, kteří studují vysokou školu a potřebují psát diplomku, tak mají určitě svůj notebook nějaký, takže to jsem ještě neviděl člověka, který by neměl teda. Takže tak, takže fandíme NTK určitě, tohle je zajímavý krok. Jo. A rozhodně jako třeba ten Linux tam je dobrý i z toho hlediska, že si ho tam možná osahají i lidi, kteří s tím nikdy nepřišli do styku, a třeba si jako řeknou, že to je fajn a jako naučí se něco nového, že jo, protože jsou celý život třeba zvyklí na Windows nebo na macOS a jako člověk si snadno rychle zvykne jako dělat všechno mechanicky a neuvažuje nad tím, nad čím kliká a když se dostane do toho nového prostředí, tak jako nenaučí se pracovat s konkrétním programem, ale naučí se pracovat s tím typem programu, jo, že s tím si má vždycky problém ve školách, když jsem to viděl, že prostě lidi se naučili pracovat s Wordem, ale když si je potom pustil k třeba tomu LibreOfficeu nebo předtím OpenOfficeu, tak jako nevěděli, co mají dělat. I když ty programy vlastně nabízejí ty samé funkce, jenom to tam je prostě na jiných místech, ale oni jako to tam viděli v jiných nabídkách, tak z toho byli úplně zmatení. Takže i v tomhle ohledu je fajn, že knihovna se snaží dělat takovou osvětu, nebo jak to nazvat. Asi by se to dalo takhle říct, no. Mně vždycky teda přišlo, že ty lidi snad ani jako se nechtějí naučit ty principy, že ty lidi sami, že prostě jdou nějakou nejjednodušší cestou naučit se mechanicky nějakou jednu, dvě věci, co potřebujou a že nad tím nechtějí vůbec přemýšlet, ale ona částečně ten problém bude podle mě způsobený i v té výuce nebo v tom, jak je ta výuka koncipovaná, takže. Já bych možná ještě k těm knihovnám něco řekl. Mě tak napadá, já jsem asi před. Ne, vůbec se to vlastně netýká knihovny, ale týká se to Linuxu. Když jsem ještě studoval v Ostravě na výšce, tak jsem chodil do jedné kavárny internetové, která byla poblíž Masarykova náměstí, naproti hlavní poště, která tam je. A možná, že ten člověk to třeba poslouchá teďka. Já už nevím, jak se jmenoval ani ten jeho, ta jeho internetová kavárna, ani jak on se jmenoval. Ale tak on právě tam měl jako pár počítačů a tam na to měl instalovaný Ubuntu, což bylo, myslím, že jako poprvé, co jsem se s tím systémem vůbec setkal. A viděl jsem tam jako ostatní, že z toho byli docela zmatení, že jo, když tam přišli a jako nevěděli, jak to pustit, nic. A tak to bych jako mu chtěl jako vzdát nějaký dík, že to bylo jako zajímavá zkušenost v té době. On tam vlastně prodával počítače nějaký jako starší a zároveň to sloužilo jako kavárna internetová a tam právě jako měl všechno tam měl jako s Linuxem, že tam prostě ty počítače nějak to tam jako skládal sám asi a aby tam jako nemusel řešit nějaké licence, tak tam jako instaloval tady tyhle open source věci. A to si myslím, že už jako internetová kavárna asi už dneska nemůže moc fungovat, ne? No, dneska už to tam není, dneska tam je místo toho zmrzlina nebo nějaká cukrárna nebo něco, nebo normální kavárna dokonce, já teďka nevím přesně. Dneska koncept internetové kavárny vlastně je obsažený v obyčejné kavárně, akorát, že prostě jde o to, že se tam poskytuje připojení přes Wi-Fi a lidi si tam dosejí svoje notebooky. A... No počkej, ale Student Agency, nebo teď už je to RegioJet, nebo ještě ne, to je jedno, ale tak oni mají, že jo, kavárny nějaký v těch větších městech. Tam máš jako takový, nebo není to jako kavárna, ale máš to jako takových centrum, kde ty můžeš čekat na to, než ti pojede nějaký ten vlak nebo autobus. A zároveň tam prostě mají počítače, kde ty si můžeš sednout a tam jako s tím pracovat. A funguje to vlastně jako kavárna. Já nevím, člověče, jestli tam mají počítače. Jako, že tam nabízejí Wi-Fi, no to jo, ale že... Ne, jsou tam i počítače. A měli tam myši, které byly s akváriem. To bylo, si po dneška pamatuju, to byla nějaká myš, nevím, jak co to byla značka. No v tom byla voda, tam byla v tom prostě taková jako nádobka přímo v té myši, v tom, jako na té dlaně. A v tom byla rybička, jako umělá, že jo, samozřejmě, ale... Nebože. Okay. Kam jsme se to dostali? To teda vůbec nevím, jsme se to dostali. Buď jak buď, tímto se s vámi rozloučíme a uslyšíme se zase za týden, nebo možná za dva, ještě to nevíme přesně, to poznáte zase v sobotu. Tak čau. Čau.